złapać za mikrofon i wysoko podnieść głowę. Czuję, że to odpowiednia pora, żeby wziąć hip-hop za ucho, zabrać do doktora, nie do protektora, trzymać się od tego z dala, hala. Dla tych wszystkich, którym rap serca rozpala, czuję to w kościach, powietrzu i poczułem w duszy, że hip-hop nie umrze, nic nie jest w stanie go zagłuszyć. Ten rap jest z nami od 90 lat. Ten rap to tak naprawdę cały mój świat. Ten rap będzie tu, póki będę tu ja. Już nieraz dzięki niemu odbiłem się od dna. Pamiętam tamte pozytywne chwile, znalazłem swoją przystań, choć nigdy nie sądziłem, że tak potoczy się ten temat. Wyszła legalna płyta, lecz nie wyszliśmy z podziemia. Jak mówisz, że hip-hop nie żyje, to stań z boku, bo dla nas to coś więcej niż spodnie w kroku. Teraz spokój, wszystkie łapy w powietrze, ci się jak na wietrze. Szacun dla tych, których nie ma dzisiaj tutaj z nami, robią rap, tagują, tańczą poza granicami. Jesteśmy z wami, bo hip-hop połączył nas w jedno. Czuję, że to przetrwa, a to jeszcze nie jest sedno. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Wiosenna pora, wypadł na linię przy torach. Uśmiechnięty twarz od zapachu Beltona, skrecze tagi, wrzuty z zachodniego Opola. Ten klimat w moim sercu już zostanie, chcemy go odświeżyć, takie mamy zadanie. Czy ty też chcesz to poczuć tak jak my, to przypomnij sobie smak tamtych dni. Czuję, że to odpowiednia chwila, czas się zatrzymał, krew do rytmu pulsuje w żyłach. Czas się zatrzymał, krew pulsuje w żyłach. Czuję, że czy to odpowiednia chwila. Czas się zatrzymał, krew do rytmu pulsuje w żyłach. Czuję, że to odpowiednia chwila. Czas się zatrzymał, krew pulsuje w żyłach. Nie ma na co czekać, trzeba łapać dzień, iść do przodu i nie poddać się. Ta piękna chwila, kiedy słucham tamtych nut, wszystko się przypomina. Ten klimat, który łączy pozytywnych ludzi, jak starą winylową płytę, trzeba go odkurzyć. Przeżyć to jeszcze raz, czy tak się da, powiedz. Głowa do góry, bo to co masz w sobie nie zginie, póki będziesz robić to pełnym sercem. Podaj swą dłoń, niech będzie nas więcej. Więcej tych roześmianych twarzy, chciałbym znowu poczuć to, na nowo się zajawić. Żyję dla tych pięknych chwil i mocno wierzę, że będzie dobrze, bo nikt nam tego nie odbierze. Turnik studio to ma ostoja, w nim odbywamy swój muzyczny wojaż. Każdy ma tą iskrę w sobie, połączmy je wszystkie, niech powstanie wielki ogień. Kiedy mówię hip-hop, mam na myśli coś więcej. Mam na myśli muzykę, której oddałem serce. Mówią, jesteś szaleńcem, niech mówią tak dalej. A ja hip-hop nazywam swoim świętym gralem. Mam w domu parę płyt, które drapię stale. Dwa adaptery, mikser, to jest dla mnie czarem. Daj głośniej, ten beat, jeśli czujesz ten rytm, czy to tak, czy samolot, nie to studio, kurde.